الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل ya kuendelea na kipengele cha 27 kuna neno katika kipengele cha 17 إذ قد أصبح يجار المجتمع في تحليل ما حرم الله كأصحاب عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور سواء يجار كما نيل ليلة لتفسير كما نقول إنجية مجتمع نا كفات نفاس يعني كتك مجتمع يجار بمعنى يا مجاورة يعني كل كوينجية نقوى قريبنا جميع بتحليل ما حرم الله كما في المسألة ya mambo ambayo yamekatazwa mambo ya kuomba mali na kadha, baadhi ya mambo ambayo ni haramu lakini wao wanahalalisha ili kuingia katika mujtamaa. Naam, vile vile tukiwa mwanzo kabisa ya mukaddima, kuna sehemu ambapo nilikosea kunukuu, na ni tulipotaja wale watangulizi wa Ismailia walipolichukua lile Hajar al-Aswad, walipowaua mahujaj na wakachukua Hajar al-Aswad wakakaa nalo miaka tulisema ngapi, 22, nilinukuu mwaka 317 nikasema mpaka 319, unalo hilo likosa, ni 317 mpaka 339 kwa sababu ni miaka 22. Huyo kwenye sauti imetoka hiyo, kwa hiyo ni marekebisho tu kidogo. Ni kuanzia mwaka 317 walichukua juu mpaka mwaka 339, jumla ni miaka 22 kama ilivyotajwa katika baadhi ya vitabu vya tarikh. Naam, leo tunaendelea na kipengele cha 27 kwa mujibu wa matni hii. Da'watuna wa aqidatuna ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina وأبنائنا فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار، ألا أن ذوي السياسة يعملون عنا هذا، من أجل هذا فهم آيسون بأومال. نعم، Sheikh anasema da'awatuna wa aqidatuna, da'awa yetu na itikadi yetu, ahabbu ilaina, yani twaipenda zaidi sisi, min anfusina, kuliko nafsi zetu, yani da'awa yetu ya ahli sunna na aqida yetu ya ahli sunna, da'awa yetu da'awa salafia na aqida yetu hii, ahabbu ilaina, tunaipenda kwetu sisi, yani inapendeza zaidi kwetu sisi, ndio kitu ambacho twakipenda zaidi sisi, min anfusina, kuliko nafsi zetu, wa amwalina na mali zetu, wa abnaina na watoto wetu. Falasna musta'iddin, sisi Sheikh anasema hatuko tayari, annabi'aha bidhahabi walwarq, hatuko tayari kuuza da'wa yetu, kuuza aqida yetu kwa dhahabu wala fedha, kwa dhahabu wala fedha. Alwarq bimaana alfedha. Nakulu hadha, tunayazungumza haya, hatta la yatma'a fi da'wati tami'un, ili asije akatumaini, akapata matumaini kwenye hii da'wa yetu mtu yoyote mwenye tamaa, labda anaweza kutuletea mali, anaweza akatutoa, akatuacha, akatuachisha na njia yetu hii na da'wa yetu hii na manhaji yetu hii. Wayadhunna annahu yastati'u an yastamilana, na akadhania kwamba yeye anaweza, na akadhania ya kuwa na hii da'wa, bidirham wa dinar. Wa dirham na nini? Na dinar, dirham bimaana ya fedha, wa dinar bimaana al-dhahab. Ala anna dhawi siyasa, na yasema haya Sheikh anasema kwa kuwa watu wa siyasa, yaamaluna anna hadha, hili wanalifanya, yaalamuna ala anna dhawi siyasa, ya kuwa watu wa siyasa, yaalamuna anna hadha, wanalijua hili, kuwa sisi hatuko tayari, kwa kuwa wanafanya mambo mengi na kadha, lakini sisi hatuko tayari kuacha da'wa yetu na kuacha akida yetu. Min ajili hadha, kwa ajili ya hivyo, fahum aisun, wao ni wenye kukata tamaa. Aisun ni wenye kukata tamaa, min an yutmi'una bimanasibin au malin, watatamaa kwa kututia yani kwa kutuvuta na na kutupa matumaini na kututia tamaa kwa manasibin, an yutmi'una kwa kututia tamaa, wamekata tamaa kwamba hawawezi tena kututia tamaa sisi na matumaini kwa manasibin. Kwa nini? Kwa cheo chochote au mali, au mali tutawapa hivi uweze ukapata uwaziri, uweze ukapata hivi. Na Sheikh Mukbil alikuwa na maneno na kusema hata nipewe urais wa Yemen siko tayari. Leo niambiwe wewe ndo rais wa Yemen, siko tayari kuacha jambo hili nikaingia katika urais wa Yemen, siko tayari. Kwa hili walikuwa wakilijua watu wa siasa, Sheikh tumeelewana. Na hii Sheikh anatufundisha ukakamavu katika da'wa, anatoa anatangaza kwa watu, kwa sababu Sheikh mashaallah da'wa ilivyosimama ilikuwa ni da'wa dhahira katika nchi ya Yemen, na hili limeshuhudiwa na maulama wakubwa toka zama za Abdul Razzaq As-Sanaani mpaka maisha ya Sheikh Mukbil. Baadhi ya ulama wanasema hakuna mtu aliyotokea toka zama hizo, karne ya tatu takriban, hakuna mtu mwanachuoni da'wa yake iliyokuwa bariza, iliyokuwa imepata taufiki na kuenea katika nchi ya Yemen kama Sheikh Mukbil rahimahullah. Kwa hiyo ikawa watu sasa wanahangaika, wana siasa, wana harakati maizmi, lakini Sheikh alibakia katika maisha magumu kijijini Damaji, maisha magumu, hali ngumu, lakini alibakia katika hali ile katika da'wa, na hakuweza kuteteruka kwa mali wala manasib wala kadha. Vile vile sisi tunapata mafunzo kwa vipengele hivi, endapo tumekaa katika da'wa, tusije mtu akatolewa katika da'wa, akatolewa katika akida yake kwa kutiwa tamaa za mali au vyeo au vitu vingine. Naam. Alhukumatu nuhibbuha, anasema alhukumatu, serikali tunazipenda, biqadri ma fiha min alkhair, kwa kadri ya ile khair iliyomo katika zile serikali. Wanubghidhuha, na tunazichukia, lima fiha min ashar, kwa yale yaliyomo katika hizo hukuma katika shar. Wala nujizu alkhuruj alayha, wala sisi haturuhusu kutoka kwa hizi hukuma. Anakusudia hukuma alislamia, alhukumatu alislamia, makusudio zile serikali za Kiislamu. Tumeelewana? Haturuhusu watu kutoka alaiha, ila anara kufran bawahan, mpaka tuone kufru ya nini, ya wazi. Indana fihi min Allahi burhan, tuna sisi katika hiyo kufru mbele ya Allah, sisi tuna nini, tuna hoja kwamba hii bwana ni kufru ya wazi. Haya tulizungumza jana katika baadhi ya vipengele, lakini kumbe Sheikh mbele amekuja kuyataja, bi sharti an nakuna qadirin, kwa sharti tuwe sisi ni kufanyaje, ni wenye kuweza. Tumeelewana? Kwa maana kutoka sasa kwenye hiyo serikali ya Kiislamu, baada ya kuwa mtawala wake ashaacha Uislamu amekuwa kafir, au hii serikali tayari imegeuka imetoka katika Uislamu, tukashotukaona kufru ya wazi, sasa tuna uwezo wa kutoka, lakini bisharti, kwa sharti anakuwa qadirin, tuwenye kufanya, tuwenye kuweza. Umezungumza jana kwamba lazima tutazame maslahi na mafsada, mafsada yapo kwa sababu lazima tutapambana, lakini je, mafsada hayo yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko ile hali kabla ya kutoka? Yakiwa mafsada ni makubwa zaidi, kwa mujibu wa watu wenye elimu wenye khibra, jamani, huyu tunaweza kumuondoa, mafsada kweli yatakuwepo, lakini sio makubwa. Kwa nguvu tunakuwa nayo na hii serikali au na nguvu yake hii, tuna uwezo hii ya kuiondoa. Kwa watu wenye ilmu, watu wenye busara, watu wenye hikma, watu wenye khibra, wanawashauri watu hilo lifanyike. Lakini kama watu hawana nguvu, tumesema jana ni bora kufanyaje? Na ndio sawa sawa watu kusubiri, wa alla takuna almaraka baina almuslimina min aljanibain. Na sharti nyingine isiwe hivyo vita ni kati ya Waislamu katika hizi pande mbili, baina almuslimina min janibaini, min aljanibaini, kwa maana ikawa kule kuna Waislamu na huku kuna Waislamu tupiana, hiyo itakuwa sio maharaka sahihi, itakuwa hiyo ni fitna, itakuwa ni fitna. Kama vile Somali, una wao walimkufurisha Sheikh Sharifu yule, watu wa Somali wakajitenga Shabab, kwa ikawa wanapigana pande mbili, lakini wale ni Waislamu na hawa ni Waislamu, hii haifai. Hii haifai. Serikali imeingia katika ilhad, imeingia katika kufru. Pande tunopinyana ziwe ni pande baina ya Waislamu na wale ambao wampinga Uislamu. Fa innal hukama yusawiruna al-kharijin. Tumeelewana? Sheikh anasema hakika watawala wanawatazama al-kharijin wale wenye kutoka alaihim bisurati al-mukharribina al-mufsidina. Yusawirun sura ni ile picha, yani wanawatazama kwa mtazamo wa kuwa hawa bisura, yani kwa sura na mtazamo kwa hawa ni mukharribin, ni wenye kuharibu. Takharibu ni kuharibu, ni wenye kuharibu hawa. Mufsidin, hawa ni wafisidifu. Wasammat shurutu turaja'u min kutubina al-ukhra. Wasammat, na nasema sasa kuna wasammat, kuna ay hunaka. Wasammat hunaka, yani kuna shurut, kuna sharti nyingine. Turaja'u, zirejewe hizo sharti. Min kutubina al-ukhra, katika vitabu vyetu vingine. Kwa maana kama watu hawana uwezo wa kutoka, basi watu watakao kusubiri. Na pia tuelewe Sheikh anasema ya kuwa watawala wanawatazama al-kharijin kwa sura ya ifsad, hata kama wao wapo katika kufru. Hawaoni kwamba madamu sisi tumefanya kufru na kadha, basi tuache madaraka, tuwape watu waongoze, watawale watu yani kwa mujibu wa sheria na kadha, tuwaachie wenyewe. Mwelewe ya kuwa watawala wote walivyo aghlabia ni kwamba hata kama wao wapo katika hiyo kufru, ishafikia ni kufru ya wazi, ujue sura yao wanapowatazama nyinyi, nyinyi ni mukharribin mufsidin. Kwa lazima mjiandae, anaweza kutumia silaha yoyote akawaua. Hawezi kusema hawa ni Waislamu na lengo lao wataka dini, bora nisiwaue, bora mimi nikimbie. Watawala mara nyingi wao wanatazama watu wenye kuwatokea, hata kama wanaotokea kwa haki, kwamba hawa ni mukharribin, ni mufsidin. Kwa wasammat anasema shashe, kwa hiyo kuna shurutun turaja, kuna shurutu nyingine zirejewe. Min kutubina al-ukhra, katika vitabu vyetu vingine. Maelewana? Naam, kipengele kingine Sheikh anasema nakbalu at-tawjiha wan-nusha mimman wajjahana. Sisi tunakubali tawjih, maelekezo, wan-nusha, na tunakubali nasaha. Kwa tumesema katika risala hii kuna mambo mengine yatakuwa yanahusiana zaidi na yale ile hali na mazingira ya pale Sheikh alipo na ile hana ile eneo lao. Kwa kuna baadhi ya vitu kama hivyo vinatajwa vingine, mambo ya adan na kadha, ni kuhusiana na kule Sheikh aliko. Lakini Sheikh anasema sisi tunakubali taujihi wan nusha mimman wajjahana, kwa yule ambaye anatuelekeza. Naam, kwa maana inawezekana watu wanatuhumu yule ajiona Sheikh mkubwa, haambiliki na kadha. Muelewe dawa yetu sisi, na hii ni jumla kwa Sheikh na kila mtu msomi, lazima akubali taujihi anapoelekezwa, akubali nasaha anapopewa kwa wale ambao watamuelekeza. Wa na'lamu annana talabatu ilmi, wa na'lamu na tunajua annana ya kuwa sisi talabatu ilmi, sisi ni wanafunzi. Sheikh anasema sisi tunafahamu sisi ni wanafunzi, nusibu wa nukhti, tunapatia na tunafanyaje, tunakosea. Wa najhalu wa na'lamu, na tunajua baadhi ya mambo baadhi ya mambo hatuyajui. Wa na'lamu, na baadhi ya mambo tunajua, kwa tunakubali nasaha. Kwa maana hatujafunga milango ya nasaha. As-salafi mtu sunni, hata kama ni da'ia una elimu kiasi gani, huruhusiwi kufunga mlango wa nasaha. Ika wewe unasihiki, huambiliki, watu hawezi kukupa taujihat. Hapana. Na inawezekana uko una ilmu jumla, lakini wakotokea watu hawana ilmu, lakini watu wana maarifa. Bana wajua wewe mgeni hapa ndugu hapa. Sawa shekhe, una elimu, lakini hayo unayosema kwa hapa ndugu utangoka meno. Hapa utangoka meno, dawa itakushinda. Hapa sisi tuwaona wewe ufanye hivi, ufanye hivi. Sasa wewe ukawa huambiliki. Hiyo sio manhaji salaf. Kwa sababu wanakuambia hata kama hawana ilmu, lakini wana experience kwa mji wao. Hawa ni wajuzi kwa huu mji na watu wa hapa walivyo, watakuwa uwasikilize. Tumeelewana? Naam. Nuhibbu ulama as-sunnati al-mu'asirin. Sisi tunapenda ulama wa sunna al-mu'asirin, yani hawa wakati tulikuwa nao katika asri yetu. Wanarahabu fil istifada minhum, na tunapenda sisi kustafidi. Narahabu tunapenda fil istifadati minhum, yani kupata faida kutoka kwao. Wala asafu lijumudi kathiri minhum, na tunasikitika lijumudi kathiri minhum, yani jumudi ni kule kutathabat, yani kule kubakia sehemu moja kwa wao. Allahu alam, nadhani hii ndio maana nimeiona ya karibu katika neno hili, kwa maana jumud ya kuwa ile wa wengi katika wao wanaochuoni hawataharak kama vile wakawazuru kule katika mji wa Damaji na kadha kuwapa faida. Hilo nadhani Sheikh ndio ambaye alikuwa akizungumza, wana asafu lijumudi kathiri minhum. Hii ni jumudi ni ile ya kuwa kuna watu mashehe hawasafiri wakatoka ili kwenda kule kuwapa faida kwa mazingira yao. Nadhani hilo ndio Sheikh ambalo alikuwa, wala asafu na tunasikitika lijumudi kathiri minhum, kwa kule kutokutoka kwa wengi katika wao wanaochuoni, lakini tunapenda kupata faida kutoka kwao. Kwa maana kama mtu anaweza kutuzuru akatupa faida, sisi tuko tayari. Umeelewana eh? Jambo la 31, la naqbalu alfatawa illa bidalilin min kitabillahi au sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam athabita. Hii vile vile ndo da'wa yetu na aqida yetu, ya kuwa sisi hatukubali fatawa yoyote, hatukubali fatawa illa bidalilin, isipokuwa kwa nini? Kwa dalili. Min kitabillah, kutoka kwenye kitabu cha Allah, au sunnati rasulillah, au sunna ya nani? Ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam athabita, iliyofanyaje? Iliyothibiti. Kwa wengine mtu akiambiwa tu hiyo yafaa, hiyo haramu, hiyo kadha, dalili iko wapi? Sheikh akasema la, sisi hatukubali. Kwa maana mtu atawe na ilmu kiasi gani mahma kana, ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fatawa hiyo hatuikubali, hata kama ameisema fatawa hiyo au ameitoa fatawa hiyo msomi katika wasomi. Tumeelewana? Naam. Jambo lingine anasema nunkiru ala mas'ulin, ala mas'uliyin, ndio au mas'ulin. Naam. Tunawapinga na kuwakemea wale almas'ulin, wale wenye kuulizwa na wasimamizi, wa ghairihim, na wengineo, ziara ta kabri linin, ambayo anaitwa linin ni Russia, iko Russia. Hawa ni wongo, yani ni viongozi wa komunisti, tuseme kina Russia ni nchi katika nchi ambazo zajulikana ndio mataifa yenye sera hizi za ujamaa na ukomunisti. Kwa hiyo linin ni katika makaburi ambayo yapo huko, watu ambao wenye sera hizo wanakwenda kuzuru huko. Wa ghairihi min zu'ama'i al-ilhadi, na wasiokuwa hao katika nini, katika wale viongozi wa ilhad. Ilhad ni wale watu wanaona hakuna nini, hakuna muumba, hakuna chochote, la ilaha wal hayatu madda, hakuna muabudiwa na maisha yamejitokea tu, hayatu madda yani ni madda tu, kama vile wanavyosema kwamba the world came by chance, ulimwengu tu ulikuja tu ulijitokea tu. Na malahida waliwafanyia baadhi ya maulama munakasha mingi katika wakati huo, kuonyesha kwamba ni jambo lilikuwa fikra hizi siku nyingi, wakina Karl Marx na kadha zimetokea huko siku nyingi, masala hayo ukomunisti. Min zu'ama'i al-ilhad lit-ta'zim, kuzuru huko lit-ta'zim, kwa ajili ya kwenda kutukuza. Lakini vile vile kuzuru kabri yoyote, kufunga msafara kutoka mji au kutoka nchi kwenda nchi nyingine, ikawa umefunga msafara, kuzuru kabri yoyote hata kama si kwa ta'zim, jambo hilo haram. Jambo hilo nini? Haram. Kwa hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la tashuddu ar-rihal, msifunge msafara ila isipokuwa ila thalathat masajid, wa misikiti mingani mitano. Kwa hadithi hiyo ulama wetu ahli sunna wanatoa fatawa, haifai kufunga msafara kuzuru kabri. Kwa kama hilo kabri liko mbali, mtu anasafiri, basi haifai kufunga msafara maalum. Lakini kama mtu atakwenda kwenye eneo hilo kwa mambo yake mengine, alafu akafanya ziara ya makaburi, basi jambo hilo ni jaiz. Ziaratul qubur ni jambo limefundishwa, kuntu nahaitukum an ziaratul qubur falana fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhir, nilikuwa nakuwakataza kuzuru makaburi, sasa hivi yazuruni, lakini si kwa kufunga misafara, na hilo halifai hata mtu kufunga msafara akenda Madina kwa ajili ya kuzuru kabri ya bwana mtume. So huyu tulomtaja hata kabri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo halifai kufunga msafara, lakini umekwenda Madina kwa mengine na ukazuru kabri ya bwana mtume jaye. Tumeelewana? Naam. Vile vile munkir ala hukami almuslimin. Tunapinga vile tunakemea, hatukubali kwa watawala wa Kiislamu al-ittihada ma a'da'i al-islam, kule kuwa pamoja na maadui wa Kiislamu. Hilo sisi tunalikemea. Watawala wa Kiislamu wako wameungana na wamekuwa pamoja, wanashirikiana na maadui wa Kiislamu, sawa'un kanu amrikiyin, sawa hawa maadui ni wa Amerika au shuyuiin au ni watu wa komunisti, nchi za komunisti, nchi za Kirashia, nchi za Kichina, Korea Kaskazini, zinajulikana sasa hivi ni nchi za kinini, za kikomunisti. Sisi Sheikh anasema hilo tulipinga, haturidhii mahkimu na watawala wa Kiislamu kushirikiana na hawa maadui wa Kiislamu. Hilo sisi hatulikubali. Sheikh anasema tulipinga jambo hilo. Tumeelewana? Naam. Vile vile kipengele cha 34 Sheikh anasema ad-da'awatul jahiliya, da'wa ulinganizi na miito na kauli mbiu zote za kijahiliya, kalqaumia, kama vile ukaumia. Ukaumia ni ile sisi watu fulani, sisi watu wa nchi hii, sisi watu wa mji huu, kaumia hiyo. Wal aruba, aruba itakuwa ni masala ya uarabu, yani kau, yani maneno ya kwamba sisi waarabu, sisi waarabu, waarabu, waarabu, kuitana kwa lugha au na sauti ya uarabu. Nunkiruha, jambo hilo tunafanyaje? Nalipinga. Sisi wanaatabiruha da'awat jahiliya, na tunazingatia kuwa hiyo ni dawa jahiliya. Hiyo yote miito kwamba kaum, sisi watu wa Yemen au sisi kadha, kaumia, bila kutazama dini ukaum. Aa, sisi wewe si mtu wa huku, wewe ni huko, kwani huko? Haya, adhana. Sisi ukaumia au uarabu, unchi, maana utaifa, ukabila, zote hizi ni dawa za kinini, za kijahilia. Miito watu wakaitana kwa sura hiyo. Si maana tupinga utaifa watu au tupinga ukabila wa watu au tupinga uarabu au uswahili au uzungu, hapana. Haya yote litaarafu kujuana watu, lakini madamu watu ni Waislamu, shiari yetu iwe ni dini. Nembo yetu na kauli mbiu ni nini? Ni dini. So utu kwamba sisi watu fulani, mtu anapigwa kwa sababu yeye si taifa hili. Toka kwenye hili taifa. Wewe usiki na inchi, sio nchi yako na kadha. Kwa nini? Hali ya kuwa huyu kama ni wewe ni Muislamu na huyu ndugu yako. Madamu anaishi kwa taratibu zinazokubalika, kwa nini umfanyie fujo? Kwa nini huyu awe hamu? Awe hawa hayumu. Kwa huu ni ukaumia na al-aruba, mambo kama haya, nunkiru hawa na atabiru hawa da'awati jahiliya, wa minal asbabi lati akharrati al-muslimin. Na hizi ni katika sababu zilizowachelewesha nini? Hizi ni katika sababu zilizowachelewesha Waislamu. Mambo ya ukaumia, mambo ya urangi, mambo ya utaifa, mambo ya ukabila, haya mambo yamewachelewesha Waislamu sana. Sheikh anazungumza na utaona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam haya aliyapinga. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkemea Abu Dharr akamwambia ayastahu bi ummihi, wewe umemtia aibu huyo kwa mama yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia anta mruun fika jahiliya, wewe ni mtu una mambo ya jahiliya. Nini wewe mama yako si mweusi tu wewe bwana? Nini wewe? Nye si watu wa kule tu, nye si Komba, nye mlango wa nane nyinyi bwana. Tuna maneno kwa kutambiana. Umekwenda kuwa pale pale Komba mlango wa nane, koo gani ya kuingia ile? Mambo ya taan katika ansab, kutia taan nasab za watu na kuona wengine hawa na maana, nye ndio bora, nye kadha. Hayo mambo ni katika mambo ya kijahilia, hayo tunayapinga, hatuyakubali. Tumeelewana vizuri eh? Na haya ndio mambo yalochelewesha Waislamu. Inawezekana mtu ana uwezo wa kuongoza watu, ana elimu, lakini akamba huyu tu hapa huyu. waje aje tu bwana, lije bwasha moja yenyewe itabwasha kule kwetu. Aje bwasha tu bwana. Awe yeye ndio atuongoze sisi. Wengine wana maneno, ah wewe. Sala yako moja wewe. Sala zako 100 wewe, mimi sala moja tu wewe. Wengine. Alafu yenyewe huna hata kusoma Qur'ani wewe. Yaani maneno ya kikejeli na dharau na kuona kwamba watu fulani wao ndio wahusika labda. Na wengine hawahusiki. Hii dini ina wenyewe bwana. Wapi na wapi bwana? Niona maneno. Wapi na wapi bwana? Uislamu na nyie bwana. Wapi na wapi? Sisi ndio wenyewe. Dini ilitoka huku ikaja huko kwenu. Tumeelewana? Hizi zimechelewesha sana watu. Na bali zimewachelewesha wale ambao wanaotiwa fani. Wengine wakajisikia unyonge wasiende mbele, na zimewachelewesha wale wanaojiona wao ni bora wakabakia na historia. Leo ukaenda Pangani ambao sio ndio kwetu, kuna nini? Nani Pangani ni shekhe waweza ukakaa ukasoma? Hakuna hata mmoja. Kwamba huyu ni shekhe ana ilmu, wewe waweza kusema naweza nikastafidi kwake. Hakuna. Kwa hiyo wamechelewa wao, wamechelewesha watu wengine na wao pia wakachelewa. Yaani madhara yake yako pande zote mbili. Nyie mnajiona ndio wahusika, nyie ndio bora. Basi mnabakia na ile historia tu kwamba sisi. Alafu ya wa sisi. Hamsomi, hamtaki chochote kwa vile nyie mmekuwa wazee wenu wana dini, misahafu iko ndani. Na wale wengine nao wakabezwa wakajiona ah bana basi sisi wala hatuwezi sisi. Sisi tuwezaje mambo hayo? Atatusumbua mwaka mzima atakutamka aini hawezi. Mwisho naye mtakaona akadharauliwa, mwisho mtakaona basi bwana, bora nikatafuta samaki niuze au bora nikatafuta shamba nilime. Umeelewana? Akaona mambo haya hatuwezi ana wenyewe. La. Kwa hizi dawa ziko nyingi, yani miito hii na maneno haya ya kijahilia yametuenea katika jamii yetu. Kiasi imekuwa ni sababu ya Uislamu kufanyaje? Kurudi nyuma. Sawa? Kwa haya ni mambo yatakiwa tuyapinge. Na mtadhiru mujaddidan. Sheikh anasema sasa tunasubiria sisi mujaddidan. Tunamsubiria mujaddidan ambaye Allah tabaraka wa taala yujaddidu Allah bihi hadha ad-din. Ambaye Allah tabaraka wa taala kupitia huyo mujaddid Allah atakuja au Allah atai ileta upya dini hii katika ile misingi yake. Na mabadi yake na maalim zake. Tumeelewana vizuri? Kuna hadithi ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lima rawahu Abu Daud fi sunanihi an Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli 100. Allah anapeleka katika huu umma au kwa ajili ya umma huu kileleni mwa kila miaka 100. Kileleni mwa kila miaka 100, yani baada ya miaka 100 fi ra's, ikitimia miaka 100 Allah anapeleka fi kulli ala ra's kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Anapeleka mtu ambaye atakwenda kuijadidisha na kuifanya upya ile dini. Tumeelewana? Na ndio wale wanaitwa mujaddid, ambaye huyu ni mujaddid mkisoma baada ya vitabu wanaitwa ni mujaddid kama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Mujaddid. Tumeelewana vizuri? Mujaddid Allah tabarak wa taala kwa hikma yake miaka 100, karne hizi zinapita, ajial vizazi, Allah anaweza kumleta katika mujitama mtu akaja akairenew ile dini ya Allah baada ya kuwa zile maalim zake, mafundisho yake, mabadi yake yameondoka. Watu hawana wanachojua zaidi ya bid'a, hawana wanachojua chochote zaidi ya shirk. Kuwa anatokea mtu katika mujitama au katika umma anakuja kufanya tajdid ya dini. Kwa Sheikh Mukbil anasema tunamsubiria mujaddidi ambaye Allah atamleta katika wakati wetu huu, aje ailete upya hii dini ya Allah, irudi kama asli ilivyokuwa. Utaona Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab namna alivyofanya tajdidi ya dini wakati wake, watu jamii kwa ujumla iliingia katika bid'a na shirki na khurafat. Kwa Sheikh akapambana mpaka ikawa ni sababu dola ya mamlakatul arabia saudia kusimama, na ikawa ndio khairi kubwa tauhidi kadhalika. Hayo yote ambayo sisi tunafundishana tunapeana, hakuna mtu atakataa kuwa ni azhar ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ni athari ya dola ya mamlakatul Arabia Saudia, ambaye dola yenyewe kusoma kwake ni katika sababu za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Bushrikan na Muhammad bin Saudi. Tumeona vizuri. Kwa Sheikh anasema tunafanyaje? Tunamsubiria huyo mujaddid. Wa narju an takuna al-yaqdhatu al-islamiyyah mumahadatan lahu. Na tunataraji kwamba ule mwamko wa Kiislamu utakuja kuwa ni wenye kutandaa, wenye kutandazwa kwa ajili yake, yani kupitia yeye Allah tabaraka taala ataeneza mwamko. Kwa maana Sheikh anaonyesha wakati tuliokuwa nao ni wakati sehemu nyingi zile maalim, mafundisho ya dini, misingi ya dini ya kisawasawa imefanyaje, imetoka, imepungua kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo Allah tutaraji atatuletea mujaddid, japokuwa wanaochuoni wenyewe kwa wenyewe walidhaniana, wako wanaona kwamba Ibn Baz ni mujaddidi, wako wanaona kwamba yeye Sheikh Mukbil bin mujaddidi katika nchi ya Yemen, wako wanaona Sheikh Al-Albani, wako wenyewe kwa wenyewe wanaochuoni wamedhaniana hizo khair. Lakini bado Sheikh Mukbil anaona kuwa Allah tabarak wa taala atamleta mujaddid ambaye atakuja kuileta ile misingi ya dini vizuri, yale maeneo ambayo misingi hiyo imefanyaje, imeondoka au imepotea kwa jamii hiyo. Kitabu ndicho hapa nadhani, au hii risala ndio tu nadhani ilidondoka karatasi moja. Kwa hiyo tutasoma kwa sura hiyo. Na'taqidu dhalala man yunkiru ahadith al-Mahdi wad-Dajjal. Tunaitakidi upotevu wa yule ambaye anapinga hadithi za Mahdi, al-Mahdi al-Muntadhir, ambaye bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amemtaja jina lake ni sawa na jina la bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, na jina la baba yake huyo Mahdi, al-Mahdi, jina la baba yake naye itakuwa ni kama jina la nani, la bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mtume anaitwa nani? Muhammad. Baba yake anaitwa nani? Abdullah. Kwa hiyo al-Mahdi al-Muntadhir ambaye atakuja katika akhiru zaman, huyu jina lake anaitwa Muhammad bin Abdullah wad-Dajjal. Na kuna watu wanapinga nini? Wanampinga Masihi Dajjal. Na hawa wako watu wanaona kwamba hizi hadithi hapana, makusudio yake ni hizi nchi sasa hivi zinaumiza watu na kadha, masuperpowers tu haya madola na nini kadha. Kuna watu wana maneno haya kichaa kichaa, lakini hawa ni watu wapotevu. Dajjal wa nuzula Isa ibn Maryam, na vile vile wale wanaopinga kuteremka, man yunkiru ahaditha al-Mahdi wad-Dajjal wa nuzuli Isa, na wanaopinga hadithi ya kuteremka Isa ibn Maryam alayhi salam, walasna na'ani, na sisi hatukusudi Mahdi ar-Rafida, yule Mahdi ar-Rafida. Sab Rafida naye ambaye anaitwa Muhammad ibn Hasan al-Askari, ambao wanasema huyu wanamsubiria, ameingia huko kwenye Sardab huko, Samira huko, atakuja kutoka. Sawa, kaingia pangoni huko. Kaingia huko pangoni, atakuja kutoka huyo. Sisi hatukusudi huyo, bali imamu min ahli baiti nubuwa. Sawa? Sisi tunamkusudia ni imam katika ahli baiti nubuwa. Ni imam na atakuwa ni katika ahli baiti nubuwa, ambao tunasema ndio huyo ni katika kizazi cha Hasan ibn Ali. Wa min ahli sunnah, na ni katika ahli sunnah, yamla'u al-ardha 'adla wa qasta, atakuja kuijaza ardhi uadilifu, uadilifu kama muliati dhulman, kama ilivyojazwa ardhi dhulma katu akhiru zaman. Hizi ni katika zile alama kumi ambazo zimetajwa za mwisho, katika hizo ni kuja Mahdi al-Muntadhir. Kwa itakuwa ardhi ina dhulma na kadha, hapo atakuja yeye, atakuja kuijaza ardhi uadilifu. Kama mul'at dhulman wajura wa qulna innahu min ahli sunna, na sisi tunasema kwamba ni katika ahli sunna, lianna sab afadhil as-sahaba laysa min al-adl, kwa sababu kuwa tukana bora katika masahaba laysa min al-adl, si katika uadilifu. Naam. Sawa? Kwa hivi ni katika vipengele baadhi ya nusakh au baadhi ya kopi nyingine imechanganywa changanywa. Hichi nadhani hatuja kisoma. Ndiyo. Kwa tunamaliza hadhihi nafasatu an aqidatina wa da'awatina. Kwa hizi ni asema shekhe ni sehemu tu nafasa. Nafasati yani ni sehemu ndogo ndogo katika aqida zetu, katika aqida yetu na da'awa yetu, wa dhikruha na kuzitaja hizo bi adillatiha kwa dalili zake, yutawilu alkitab. Itarefusha nini? Kitab. Kwa haya tuliyoona tuliyosoma ni sehemu katika nini? Da'awa yetu na katika aqida yetu. Kuyataja shekhe anasema hayo kwa dalili zake, yutawilu alkitab, itarefusha kitabu, wa qad dhakartu julla adillatiha. Na shekhe anasema nimetaja nyingi ya dalili zake, fil makhraj min alfitna. Hiyo ni kitabu. Na shekhe mukbil vile vile kinachoitwa al-makhraj min alfitna. Matokeo kutoka katika fitna. Yaani wakati wa fitna ni nini makhraj? Njia ni ipi ya kutokea wakati wa fitna? Hicho ni kitabu ameandika Sheikh Mukbil. Wanasema huko nimezitaja dalili ya yote haya au nyingi katika haya tuliyosoma, mengi tuliyosoma nimetaja dalili zake. Wa man ladayhi ay i'tirad ala hadha wa man ladayhi ay i'tirad. Na yoyote ambaye ana upingaji, yani anataka kupinga au anataka kukosoa, fana hapana uliyosema si sawa. Sheikh anasema ala hadha fanahnu musta'idun, sisi tunaweza kukubali li qabuli an-nusih, sisi tunaweza kukubali nasaha. Kama kuna mtu anaona haya tuliyoandika kuna tatizo, uliyosema si sawa, wewe ni muongo, hivi si sawa, ni waongo nyinyi, yoyote ambaye ana i'tiraf anataka kuoppose chochote katika haya, bwana mimi napinga hapo, basi Sheikh anasema fanahnu musta'idun liqabul an-nusih, sisi tuko tayari kukubali nini nasaha. In kana muhiqqan, kama huyo anataka kupinga na kukosoa, ikiwa ana haki, sisi tuko tayari. Tumeelewana? Walimunadharatihi, na tuko tayari limunadharatihi, yani kujadiliana naye na kufanyana naye debate na niqash. In kana mukhti'a, ikiwa yeye ndo amekosea, inawezekana yeye atazama masala makosa akaanza kufanya i'tiraf, basi sisi pia tuko tayari kumfanyia munadhara, kumnaqish. Walil-i'radi anhu, na sisi tuko tayari vile vile kumwepuka na kumpuuza. In kana muanida, kama ni mtu mwenye inadi, mtu mwenye kibri, ikiwa mwenye kupatia katika ile aliyokosea, aliyoweka kipingamizi, bwana mimi hapa naona kadha kadha, kama yeye ana haki, sisi tumekubali kufanya au tuko tayari kupokea nini nasaha na kukubali maelekezo. Kama yeye ndo amekosea, basi tuko tayari kumnakishi kwamba bwana hilo sio kosa, kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Na kama atakuwa ni muanidi, ni mtu mwenye kupinga tu, mwenye kibri, sisi tuko tayari kufanyaje, kumpuuza na kujieka mbali naye. Wallahu a'lam. Hadha mimma yanbaghi an yu'lama anna hadha laysa shamilan li da'watina wa aqidatina, fa inna da'watana min al-kitab wa sunnah ila al-kitab wa sunnah wa hakadha al-aqidah. Wa shekha anasema hili ndio nilotaka lifahamike mwisho, an yu'lama, ijulikane, anna hadha laysa shamilan, kwamba haya tuliyoandika sio kwamba ndio yote, li da'watina wa aqidatina, kwa da'wa yetu na nini na aqida yetu. Fa inna da'watana, kwani hakika da'wa yetu, min alkitabi was sunna, da'wa yetu yatoka kwenye kitabu na nini na sunna, ila alkitabi was sunna, na inawaita watu, inawapeleka watu kwenye kitabu na nini na sunna. Yani anaolingania lazima awalinganie watu kwa kutumia kitabu na sunna, sio pa uko pakawa uongo uongo utamkolea hapo zamani za kale. Tumia kitabu, tumia sunna. Unawaita watu waende wapi? Watoke siku 20 waende kwenye jangwa huko? Watu watoke pale walipo, waje katika kitabu na nini sunna, wafanyie kazi Qur'an, fanyie kazi sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-aqida, wa hakadha al-aqida, vile vile anasema al-aqida, aqida yetu malaki inachukuliwa kutoka kwenye kitabu na nini wa sunna. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insha Allah ta'ala nadhani hii ni mwisho na hitimisho ya hii risala. Tumeisoma kwa hakika kwa haraka haraka kwa sababu ambazo ziko wazi, kuwa mimi nipo tu hapo kwa muda mdogo, ndio maana tumefanya hivi. Na nadhani biidhnillahi ta'ala pale palipokuwa pana makosa, basi sababu ni jambo la haraka haraka na halikuwa na maandalizi vizuri, basi Allah tabarak wa ta'ala atusamehe, na yoyote ambaye atasikiliza ataona kuna kosa, basi tuko tayari kama alivyosema Sheikh, na sisi tuko tayari mtu kukosoa kwamba hapo pana kosa fulani na litarekebishwa biidhnillahi ta'ala. Tumuomba Allah tabarak wa ta'ala atulipe sote sisi wa wasikilizaji na sisi ambao tumezungumza haya, sote tujalie ni katika watu ambao watapata rahma za Allah tabarak wa ta'ala, na iwe ni sababu vile vile ya haya Allah tabarak wa ta'ala kutulipa pepo na kutulipa malipo yaliyokuwa bora. Vile vile tumuomba Allah tabarak wa ta'ala amlipe Sheikh Muqbil ambaye ndio mtunzi wa risala hii kwa kazi kubwa aliyoifanya. Sidhani kama alitaraji kitabu chake au risala hii inaweza ikafundishwa Tanzania, tena Same, tena sehemu ya Ndungu. Sidhani kama anajua sehemu hiyo, lakini kwa sababu kama tunavyosema, wallahi ilmu ni kitu bora sana. Mtu ameandika kwa ajili ya pale Yaman na wanafunzi wake na kueleza watu dawa yake, lakini leo risala yake inafundishwa dunia nzima. Kwa hiyo Allah tumuomba amlipe Sheikh kila la kheri. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.